بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها الله وبركاته وبرنامجك هدي رد جمعها تمعو البقية تادهن أو كنكده جيستان ورباهنت إسلامي جاءها إيا الفرقان ألا ببرنامجك وحان كسو قدنا موضوع مهم أو أن إسلام هدي استياش وقفة إيدينية نقو حوق سارنا وحيابها وقم مهم سن تدقو أي باهدة أقبان تدبات كان موضوع وحا أوليهي دولا مسكحاتك لغسو قاضي دلك صومالي dibaato intee la'eg ayuu ummada Soomaaliyeed ku hayaa wax la yiraahdo qasuul fikriga ama dagaalka xagga maskaxda dagaalkaasi ma mid u gaar ah Soomaaliya oo Soomaaliya oo kaliya lagu qaadayba mise waa mid caalamka oo dhan isku adeegsadaan barnaamijku waxaa nagala qayb galaya oo marti ku ah Sheikh Jaamac Maxamed Cusmaan oo loo aqoon og yahay Sheikh Cabdul Ilaah الشيخ دكتور حنفي عبدي الشيخ آدم إيوه الشيخ فارح علي حسين هو مركز أي برنامجك دي ردة جمعها أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرع ذات المحن intiinan u gudagelin mowduuca waxaan si guud ahaan u soo dhaweynayaa martida culimada nagala qayb galeysa dhamaantiin soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa waxaan ku horeynayaa sheekh Cabdulilaah sheekh waxaad faham guud inaga siisa ama qeexitaan guud wax la yiraahdo qasul fikri saaqtay inaga yeyna markan gaalada dagaal baan naga dhaxayay mar naqsuuhu mar yaqsuuna madama weerarna madama weena weeraraan weerarkaas ama qasbigaasna wuxuu noqdaa marna mid maadi ah oo qowl askari iyo qowl maadi ah la isu adeegsado marna wuxuu noqdaa mid la isu adeegsado xagga maskaxda la iska abaaro oo adiga oo maarta aan buu arintii dagaalba u diyaarsanayn lagu geliyo oo lagu bedelo oo sida la rabo laga yeelo laga dhigto adigoo faraxsan oo isku qosliyo oo islaama cadawgaagi sadiiq u haysta ama qof maarta aad maaragtay ku naxaya oo iska dhigayo inaad bas lagu bedelo oo maskaxda laga bedelo oo wixii aad aaminsanayd shalay afkaar diiniya diintaadii iyo qiyamkii iyo dhaqankii xulaha islaamka oo dhan lagaaga bedelo waxun lagu tuso inuu yahay waxa iyagu nimankaas galbeedka ku sugan yihiin ama dadkaas gaaladana lagu qurxiyo oo marka adiguba aad isu qaadato waxaanad ku jirtaa inuu wax liita yahay xaggoodana markaa qalbigaagu u raaco oo adiga oo maad maskaxdii laga abaaro maskaxdii laga qabsanayd wax ku baaqayo ma jiro marka qasbigaas waa qasbi la beegsanayo maskaxda iyo qofka fikirkiis in la bedelo wuxuu shalay ahaa meel jooga laga raro meel kale loo raro marka ma siin kartaa tusaalooyin taariikheed haddaad xusuusato oo dulaan maskaxeedkan la xiriira hadimadii laga dhaxlay iyo dhibaatadii ay geysteen hal iyo labo mitaal haddaad ka bixiso horta nimanka ahdaafba kala ahaayeen arrinta markay sameynaya ahdaafba kala ahaayeen nimankan dee waynu ishaynay ilaa maalintii maalagtay nabiyullaahi maxamed sal allahu salam uu madiino dowla islaamiya ka asaasay ee dagaalka lagu soo qaaday intaasoo goor ka dambena dagaalkaas nimanka iyaga noqday in lagu rogaal celiyo la weeraro dagaalkaas laga soo bilaabo soo mar ilaa saxaabadu dagaalay soo gelayeen ilaa xuruub saliibiya soo mar marka waxay ogaadeen marka oo u caddaatay inayan goobta dagaalka gux guula ka qaadeen muslimiintuna niman gabanayaan ahayn markaasay bedeloon saan islay ninkii la oran jiray Louis Sabia ama Taasa Louis Taasa oo ahaa boqorkii Faransa ayaa wuxuu yidhi meeshan waa ku jabnay aynu bedello sheekada kalimada xagga maskaxda kala dagaalan marka waxaa loo adeegsaday muslimiinta hay-aad kale adeegsadeen waxay ahaayeen hay-aad tansiir iyo nimankii la oran jiray mustashriqiinta ee diinta inta la soo baro oo luqada carabiga la soo baro marka islaamka lagu soo dhexdeen jiray si xogta islaamka loo helo uu yahay iyo wixii la mid ah baa la adeegsaday way waan ku soo laabanayaa aan soo dhaweeyo Dr. Xanafi editore Soomaaliya duulaanka dhanka maskaxda ee lagu soo qaaday maxaad ku qiimeyn kartaa mase la dhihi karayaa Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada lagu soo duulay maskaxiyan مسدولان كوحو كو إيجي هاي كان ملتريك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوماليا دولانا دا قعانتا إيو دقالك وحاوة كوري ودولان كفكري قاها صوماليا مركو حالوو تلقالي إن وحال الشيء أحر نماذا إنتان لسين كهر إن مسكحة ذاك اللي يسو بدلو وحالوو تلقالي طبان سنو وداقيري لديه جري إن لصو دياريو دادكي مسكحة دي مطورك لصو ساري قاها لصو ساري سي ودنكو قبل هايين marka dagaalka oo gacanta ah iyo xarbiga kan ah waa ka horeeyay dagaalka duulaanka ka horeeyay in maareeyo dadkaas laga dhigo dadka ugu sareeyo madaxda laga soo dhigo iskuulaadkooda la keeno dhaqankooda iyo libiskooda iyo akhlaaqtooda la faafiyo duulaanka maskaxeedka ayaa ka horeeyay duulaanka gacanta iyo dagaalka ah waan wax soo jiro oo aad u soo jiray oo Soomaali waxa jirteen dad marka laga fiiriyo bariga Afrika aad u naceb gaalada aad iyo aad u naceb dagaalo badan oo taariikha si maxaa Cabdi Xasan iyo kasoo bilaaw lala geli jiray lagu dhaqaaqi waayay marka in la soo bedelo oo dagaalka fikri lagu soo galo oo iskuulaad la sameeyo oo dad dibad loo qaado oo dadkii maamuli lahaa maskaxda laga soo bedelo oo waa qasu hore u soo socda oo loogu talagalay si dadka maareeyay loo arko ninkii ama Mareykan ku soo bartay ama Talyaan wax ku soo bartay ama Faransiisku soo wax bartay inuu yahay ninka dadka u sare in laga dhaadhiciyo oo la siiyo maareeyay mudnaanta koobaad wasiir laga dhigo dhaqaalaha loo dhiibo jaamacadaha loo dhiibo wadaadkii wax ku soo bartay masaajidkii xirtan loo arko wax iska miskiin waxba haysanin oo fakhri loo arko marka dagaalka qasuga ayaa ka horeeyay dagaalka gacanta Sheikh Farax Cali Xuseen hadda waqtigan haadirka ah halkee bay wax marayaan marka aad eegto Soomaaliya bismillaah alxamdulillaah waxaan hadda maraynaa xaaladii ugu dambeysay oo habeentaas oo sano ay soo wadeen dagaaladii ay soo wadeen mid fikriya mid askariya mid akhlaaqiya isugu jiray bay hadda meeshii ugu dambeysay bay hadda maraya oo xasiila waxii lasoo abuuray ama lasoo beeray ayaa maanta damirahdii soo baxeen markay dunteen dowlada islaamiya muslimiintu waxay noqdeen dad loo tashan karo wixii la doono lagu shuban karo oo fikir ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo weliba thaqaaf ahaan wax kasta laga samaysan karo dad badan bay samaysteen marka oo cid walba isugu jira bulshada qeybada kala duwan marka hadda ay marka waxay isleeyihiin waa waqtigeeda kugu fiicnaa oo aad tanfiidi kartaan wixii aad intaas sano aad beeraysay marka xaalad adag baan hadda maraynaa oo cid walba dareemi karto ilaahay baan u tala saaranaynaa asaaliibta ugu badan ee la adeegsado garaan Soomaaliya maxaad ka tilmaami kartaa asaaliib kala duwan la adeegsadaa waxaa ka mid ah hadda waxaa la keenay oo ciidanka waddankani jooga oo kristaanka baa ka mid ah waxaa ka mid ah hay-aadka tansiiriga ah ee loo bixiyey magac iqaafa loo bixiyey waxaa ka mid ah waxaan ay dacminayaan oo ay ku sheegayaan dowlad ay ku sheegayaan dastuurka loo soo sameynayo waxaan kale culimada ay ku sheegayaan daladaha ay u dhisayaan iyo majalista ay u sameynayaan waxaasoo dhan baa ka mid ah oo ummadda la rabaa in lagu baabi'iyo wax walba ummadda u qiyamay lahayday ama diin ay lahayd madadnimo ama damiir ay lahayday ayaa la rabaa in maanta laga takhaluso dal waad arkaysaa Soomaalidu isna weynanki iyo qabki waa ka baabay hadda dad waxay noqdeen qabaa'il xataa waxaa la ogaa inay qabaa'il hubaysan oo dagaalama oo wax diida jiri jiray oo hebel heer walbu ka dhashay looma geli karo la yidhaahdo maanta ma jirto oo heer waxaa la marsiiyey dadkii meeshii ugu dambeysay hubkii baa laga dhigay waxaa laga dhigay dad maaragtay shacabooleeya hadda ewlnaadu ma jirin mahadde ummad iyadu diinteeda ku dhegana ma jirin halkii arrin ee Soomaalidu ay isku difaaci jirtayna waxaa weeye waa laga takhalusay Sheikh Cabdulilaah asaaliibta markaan kala qaadqaadno waxaa la sheegaa dhowr qodob xagga tacliimta markaad fiiriso ka waran Soomaalidu dhinacaas ma u badqabtaa baad leedahay mise waxay ka mid tahay meelihii taariikhdu ay xustay in duulaankaasi maskaxda loo adeegsan jiray bismillah intaan taas gelin waxaan socdaa niman kurt hadafkay ka lahaayeen dagaalka fikriga ay soo qaadayaan ama qasmi fikriga hadaf baa jiray ayay xaqiijiyeen ay rabeen wuxuu hadda in dadka muslimiinta ahaa in diintooda laga fogeeyo iyo aqidu in laga fogeeyo waa hadafka ugu weyne ahaa oo markaa kadibna la helo xukuumad calmaaniya oo dhexdooda laga kalumaysan karo oo maarata loo gacan dhaafi karo shacabkii muslimka ee ku hoos noola waxaa ka mid a maaragtay in la helo mujtamac diinta ka fog qiyamka iyo dhaqanka fiican ka fog ibaaxi ah la ixtirimu diinan walaa qiyaman aan waxba in wax dhaqan wanaag iyo diin midna aan danaynayn oo la fidiyo waxa loo yahdo khalaaca iyo alikhtilaadu bayna aljinsayn isku dhexmilmo oo dhaqankii ahaa gabadhu inay gurigeeda ku asturnaato oo maaragtay muxtaramad noqoto oo ragga maaragtay ayan ku milmin laga guuro iyo in la helo mujtamac mutafakika ah oo aan ishaysan oo ururo badan la sameeyo qabaa'il loo kala saaro xisaab siyaasiya loo kala saaro ururka naagahaad maqlaysaa ururka raggaad maqlaysaa ururka maxaali dhallinyarada ururka ciyaaraha waa mujtamac qoloba meel socotaan islaba haysanba gebigiisu waa meel laga maamulo iyo meel inta aan kuu sheegayna mid kasta wuxuu ku xidhan yahay mid isaga lamid oo galbeed jooga ururka naaguhu kuma eka dalka gudihiisa ururka naaga caalamku ku xidhan yahay kan dhallinyaradu kaasuu ku xidhan yahay kan ciyaaraha iyo kubaddu waxaasuu ku xidhan yahay midba meelba ku xidhan yahay waxay yani dadkii in lagala hoos baxo wayna dhacday waa waxay ku guulaysteen hadaaftiinima kuway xaqiijiyeen inta badan marka haddaan tacliinta usoo noqdo waxay ahayd kuwa ugu waaweyn wasaaradka ugu waaweyn la adeegsada bay ahayd oo dadku diintooda ay baran jireen xoolahooda iska dhaqan jireen ama biroda iska falan jireen dad islaamka maarata wax badiila oo wax kaloo yaqaan ay yahay inuu muslim yahay isu haystaa haba iska gaabiya haduu doono diinta wax badan inuu ka aqoonay qofkii kelmadda islaamku wuxuu ku farxo ama wuxuu maarata ku faanay ahayd inuu muslim yahay inuu ku faano oo gaalku wuxuu yahay buu ogaa iyo xumaantiisa iyo fuxumadiisa waxaaba dhici jirtay gabdhaha soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed marka nin gaala matalan la arko wax loo siiyo weel wax lagu siiyo weelka in sida markuu bahalkale eygu uu carfi geliyo kale loo dhaqo in loo dhaqo oo la yidhaahdo wax kan maxay ahaayeen ma garad marka wixii oo dhan waxaa bedelay waa nimankii waa lasoo dhex degay waxaa iskuulaha la furay iskuulaha la furay waxaa kaloo la diyaariyey iskuulada markay marxalo gaadhaan in dadka ugu fiican ugu maskaxda fiican ardayda banaanka la geeyo oo dalalkii amaradan watay la geeyo oo lagu soo dhaqan bedelo ayaa dhacday arrinta iyadaa maxay keentay raggii shalay banaanka loo qaaday ama iskuullada ka baxay inay iyagoo noqdaan tacliintii culimmadu hogaamin jirtay ee halaqaadkii iyo masaajidka ku ekayd iyo diintii iyo kutubta la baran jiray in lagu bedelo wixii unesco iyo wax daran ay soo sameeyeen oo u adeegayey dhaqan xumada reer galbeedka u adeegayey dadkana diintooda ka fogeynayay marka tacliintu waa wasiilada ugu adag ee lagu guulaystay waa tuul ahaa mid iyaga ka mid a oo raggan maaratay iyagoo munadiriintooda ama raggooda aqoonyahanada isku sheega oo gaala waa tuul ahaa ninkii fircoon la odhan jiray doqon buu ahaa doqon buu ahaa ilmaha yaran muxuu u leyn jiray muxuu u dili jiray maxaa ku filay inuu iskuul furo oo ka bedelo fikerka qabaa inuu ka bedelo baa ku filay intuu dili lahaa marka meesha waxaa weeye waa dil nooc kale ah oo adigiyo nool oo soconayo cunayo cabaya aad gebigaagiba lagaa saaray khadka lagaa saarayo oo nin dhintay adoo meed dhulka kor soconaya aad iska tahay waxaad aad tabic tahay tabic waa tahay waan ku soo laabanayaa doctor xanafi xagga caafimaadka qeyb ka yahay dullaanka maskaxda ee lagu soo qaaday soomaaliya dabcan waxaa tahay nin dhaktar ah waaye arag ah muddo badan soo joogay dhinacaas marka la fiiriyo waxbarashadoo kale ma ka roon tahay mise waxaad leedahay waa laftigeeda ma sahlan bismi illahi raxmaan raxiim runtii majaalka caafimaadka oo ka mid ah majaalka ama asaaliibta aada loogu adeegsado qasul fikriga loo adeegsado waxay yidhaahdaan waxbarashada reer yurub marka la joogo ama maraykan ama yurub marka la joogo laba qola ugu sareysa yidhahdaan ama ugu qiimo badan ama jaamacada ugu qaalisan yihiin ama la tiigsadaa caalamka dhanba qeybta waada qoobta la yidhaahdo waxaan leh sharciga ama looga sharciga ninka bartaa maraykan yurub wuxuu ku yahay ninka ugu sare topka ah maxaa yidhi waa mabdi'ii iyo wixii la waday oo lagu dhaqmay oo dadka laga gaday oo madaxda laga gaday weeye qeybta labaadna waa qeybta la yidhahdo caafimaadka labadaas marka yurub iyo maraykan waxay ka tahay labada top ee ugu sareysa xagga waxbarashada waana labada shay ee aada iyo aada loo adeegsado marka qadul firi isticmaalay wax alla waxa hay-ad samfal aa maqlaysaan ama aan kuu xuduud lahayn ama kuu xuduud la aa maqlaysaan ama aa maqlaysaan neers la tababarayo ama aa maqlaysaan waxbarasho caafimaad oo la bixinayo ama ciidan socdo oo ama militari oo duuraya convein socdo oo ama maraykan ama afrikaan ah boqolkiiba toban waxaa la soconay waa caafimaadka wey caafimaadku wuxuu ka mid marka baahida jirta ee bini-aadamka aad nuun wey waa meelaha dadka laga geli karo waxaa lagu geli karaa qofka markuu jirin xanuunsan yahay wax badan ma awoodo marka loo muujiyo naxariis iyo in cudurkan laga qaadi karo iyo in wax loo qaban karo iyo in caafimaadkiisa la badbaadi karo wax badan wuu fudaysanayaa hadda kor waxaa dhacday haddaan wax yar ku daro nin soomaali ah oo weliba reer jilib ah baa xanuunsaday eernaa ku dilaacday in laga qalaal damcay nairobi la geeyey qiyaastii qaliinka waxaa la yidhi around 5,000 US dollar noqonaysa $5,000 ninka wuxuu yidhi ma awoodo miskiinan ahay ma iska noqona ah iska kay taallo oo iska laabanaya nin soomaali ah oo kristiyaan oo agaasimaha isbitaalka ah oo af soomaali ku hadla loo geeyey ninka wuxuu yidhi saasaa la yidhi waa iska fududir waa lagu qabana waa lagu xal wax dhibaataa ma laha wax yar unbaa lagaa rabisa adiga qarashkan iyo kulli daaweynta waa lagu siinayaa laakiin hal shay bis laga rabaa bis wax weynha ka dhigan wax iska fudud waaye kristiyaan iska noqo qarashna waa laga bixinaya ninkii ilaahay baa suu subxaana wa tacaala fitriis iska fiicnayd wuxuu intaan kristiyaan noqon lahaa ha isku kay taalo waa lagu qaylo waa la nacda waa la soo raacday ilaahay fadligiis waxaa raacday isbitaalka jir ee ninkii isbitaalka uu ku soo aaday xilli lacag la'aan dadka lagu qalay marka majaalka ugu daran ninkii lacag la'aan baa lagu qalay ilaahay buu ku mahaday iclaamka uu la hadlay ju ilaahay baa isugu buu yihi subxaana wa tacaala waa gaaloobi lahaa marka meelaha ugu daran gabdhaha la qalay oo kaleeto maanta la leeyahay ama isku dhimanaysaa ama ha lagu qalo oo kale meel laga faa'iisay ka mid tahay marka caafimaadka waa meelaha dadka u jilicsan yihiin ee gaaladan ay ka abaarto wey sheekh farax cali caafimaad ahaan halkaas markaan uga soo gudubno bal ka waran hadda dhanka akhlaaqda ama saameynta uu ku yeeshay duulaan maskaxeedka ummadda soomaaliyeed maxaad ka tilmaami kartaa xagga taahiirka bismillah waa wax weyn baa laga sameeyey iyadoo asaaliib kala duwan looga faa'iidaysanayo oo dad qaxootiya mathalan tal loo yeero xeryo la geeyo raashin iyo wax loo qaqaybiyo kadibna akhlaaqda laga fasahaadiyo waxaa lay sheegay gabdha ha in la weydiiyo su-aalo badan oo ay ka mid tahay weliga google dhaaf ma samaysay gabadhana la weydiinayaa marka haddii tiraahdo waan sameeyey google dhaaf baan sameeyey waxaa weeye waa si fiican baa loo qaabilayaa kaar fiican baa la siin oo lacag fiican kusoo dhacayso haddii tiraahdo weligay ma samayn google dhaafna ilaahay google dhaaf ay ka looga bandhigo oo ay qofkaas laga dumiyo akhlaaqdeedii gabadhaas waxaa waaye meesha ka biximayso mar dhaweyto waxaan maqlayay dad meelaha dhow laga qaaday oo ka shallaayayay takaamum lagu aruuriyey gabdhahoodii la farxumeeyey tan la yidhi waxaa idin soo siinaa kaarar lacag laydinkugu shubayo inaa keena oo laysoo sawirayaa markaas inta meel la geeyey baa la kufsaday oo la farxumeeyey wax badan lagu sameeyey marka akhlaaqda waa meesha ugu daran ee laga fasaadiyo ummad ummad sideedana lama gumaysto iyadoo akhlaaq leh qiyam iyo akhlaaq intay ummaddu leedahay gumaysi ma aqbalayaan oo ibaabaa ku jira iyo diidmo iyo inay ka santaagaan waxyaabaha raqaystaa qurunka marka ummadda markii la dilo oo akhlaaqda laga dilo oo qiimo beesho ay gumaysi aqbalaysaa wey marka ummaddeennu maanta waxa waaye hadda akhlaaqiyan waxa lagu samaynayo oo hadda ay dadku kuu sheegayaan innagu hadda ka maqan oo in yar aan maqlayno ummadda dhex joogtan hadda waxay leeyihiin xadith walaa xaraj dadka xamar ku nool waxa ay tilmaamayaan in ummadda ay u dhammaatay ma magaalooyinka waaweyne sida baydhab oo kale waxaad ka maqlaysa waxa weye wax qalbiga uu la murugooda waay oo barawaa ka mid waxaan ka maqlayno marka jawhar magaalooyinka waaweyn oo dhan waxaa ummaddii lagu samaynayo ee akhlaaqdoodii hadday caruur yihiin hadday dumarkii yihiin raggii hadday yihiin laftoodii wixii la doona laga samaysanayo oo jahli badan oo haya looga faa'iidaysanayo iyo wax iyagu ay ka dambeeyeen dhibaatooyin ay ka dambeeyeen iyagu ay ummadda ku beereen oo baahi ah oo ay ummaddii isku filnayn oo xagga maaragtay wax soo saarkii lagaga ciyaaray xaggii muxuu ahaa waddankii dhaqaalihiisii la baabi'iyey oo shaqo la-aan waddankii laga sameeyey rag jaamicada ka baxay baa la ii sheegay oo anigu aan aqaano in badanoo ka mid ah oo intaasoo shahaado haysto oo maantana waxay la-yihiin waxay ay ku noolaadaan bay leeyihiin qofkii waxa weeye waxbarashadiibaa marka hore laga kharibayaa marka uu dhammeeyana waxa waaye shaqo ma helaayo waxaasoo dhanna waxaa loo samaynayaa in ayaga la addoonsado oo qofka noocaas la tajwiiciyey ee shaqo la-aanta ku dhacday mar uun baa loo soo bandhigayaa shaqo isagoo wareeray oo meel walba tegay oo shaqo soo waayey ayay isagoo nafu hayso ilaa lacag intaas lagu siinaya wuu isaga dhacayaa marka intaasbaaga muddo ahaa oo haddana waxa weeye caqiidiisu ay hash tahay wuxuu ku dhacayaa haddana noloshii ayaa haddana jiidanayso marka ummaddeenna wax badan baa maaragtaya xagga dhaqankii iyo akhlaaqdii lagaga ciyaaray iyadoo looga faa'iidaysanayo waxyaabahan abaaraha ay ku sheegaan amaba ayagoo iqaatada ay yidhaahdaan ummaddii marka ilaahay ha badbaadiyaan leena sheekh cabdulilaah waxyaabaha ugu waaweyn ee dadku ay hadal hayaan dhinacan iyo qasulfikriga ama dhibaatooyinka akhlaaqiga ah waxaa ka mid ah in muuqaalo la duubo baydhab oo kale ayay ka dhacday qof haweenay ah kadibna la dilay waxay ka dhacday magaalada muqdisho bale waqtiyada qaar dumar ayaa inta la kufsaday dabaqyada laga soo tuuray waxaasi ma wax iska yimid oo iska qasulfikriga ahbaa mise waa wax ka xeel dheer waa arintaas waxaa weeyaan qasulfikriga horta waxa weye waaba qaswigan ku magacoonay waa un dagaal lagugu hayo dagaal waxba lasnuma hado dagaal hadda cadowgaaga aad matay aad ka gacan sarayso waxba u dhaafi maysid horta nimanku oo hadda maanta waxayba gaadheen heer iyaga awal muhiimada isu taagi jiray munaasiriintooda iyo mustashriqiintooda iyo kuwa hay'ad safar ka shaqeynaya maanta kuwii innaga inaga mid ahaa ay barbaariyeen iyagu dhaqankooda geliyeen maaragtay soo tarbiyadeysteen kuwii baaba hawsha u qumaya iyagu maanta wax yar bay boqolkiiba toban waxa lagaa hawshan iyagu ku mashquulsanaya raggii ummaddeenna ka mid ahaa ee shalayto maaragtay diinta iyo qiyamka iyo ku faanayay ama ka dhashay qoysas la yaqaano muslimiina ayaa maanta iyaga hawshii ay munaasiriintu u taagnaayeen kuwaa u taagan oo soomaaliya oo dadkii ka mid ah kii maxaa la yidhahdaa ii sheeg haddii iqaasay iyo maaragtay dadka lagu rumaysan lahaa iyo wax loo qaybiyo kuwii baaba laiska hormarinaya iyagaa samaynaya marka arrintan oo inta qof lagu sameeyo maxaa la yidhaahdaa faaxsho lagu sameeyo haddana la dilayo ama meel laga soo tuurayo waxaa weeye dee horta waa wax dhaqan ay soo guuriyeen oo xaggooda ka dhaca yacni dhaqankii iyagu lahaayeen bay inoo soo rareen marka saa la yeelayana kolley ujeedaday kaleeyihiin iyagoon baa garanaya laakiin waxaanu maqlayna marar badan markii mid la qabto waxaa dadka waxaa samaynaya waxaa ku kacaya inuu leeyahay hay-ad baa ka dambeyso arrintan lacag ugu siin jirta hay-ad baa ka dambeyso lacag wiilal yar baa maqlaya bay dhaba maaragtay lagu farxumeeyo yaryaris ilmo yaryar oo markii qofkii ama la arkay la soo qabtay ama la ogaaday inay quwo kale ka dambeyso hay-ada ka dambeeyaan oo lacag in waxa fidiyo waxaan ula fidiyo ay ka dambeeyaan maal geliyaan oo maaragtay iyagu fanka ku baxaya ay bixiyaan marka arrintu waxaa weeye arrinta ummadda waxba uma harin qasbogeena meel kastuu gaadhay waxuu gaadhay akhlaaqdoodii meel xun ayay gaadhay waxaa la yahdaa bal waxaa gaadhay bal haddii mitalan faaxishada lagu sameeyey oo wixii la rabay ay ka dhammaysteen nafti haddana in loo raaciyo la dilo adduunka waa la dhaafiyo laga yaaba waa jariimadi gala inay qarinayaan jariimadii inay qofku sheegto gabadha intan lagu farxumeeyo runduqa laga soo tuurayo waxaa laga yaabaa inay lagu qarinayo maxaa la yidhahdaa inay beri hadday noolaato ay sheegto sidaa dadkii wax ku sameeyey ilan waa dad soomaaliya oo iyaguba akhlaaqda ka dhimato xagga lagu soo rabeeyey inay hebel iyo hebel bayahaan yidhahdo oo marka iyagii ay soo gasho qadiyadda soo gasho inay ka baqayaan baa laga yaaba wallahu aclam doctor xanafi dadka qaar laakiin waxay ku doodayaan waxyaabaha qaar ma ahan duulaan maskaxeed laakiin waxa weeyaan isbeddelka dunida oo lala jaanqaadayo lebiska ayaa isbedelaya tinta sida loo xirto ayaa isbedeli karta dad baa ku doodaya arrintaas ka waran ma loo garaabi karaa wallaahi maya waxa hadda la samaynayo qofka isbeddelda uu ku dhaca meeshii iskula dhici karaa laakiin aniga markuu canu madaxa soo xiirto lee tusayo banooniga aan ka arkayo telefishinka aan ku arkayo ma aha wax aniga aan watay waa wax lee wado waaye marka aan arko ninkii barofesorka ahaa jaamacadda ii dhigay macalinka barofesorka ahaa ee surwaalkii deystay ee garkii xiirtay ee markaa arko jemaha wax aniga isbeddel igimi maaha waa isbeddel lay tusina waay haddaan ku dar wax yaroo qiso ah oo aniga igu dhacday shaksiyan iyo sacuudi anagoo ka shaqeynay baa mar shirkadaan ka tagay shirkad kalean shaqa u raadsanay shirkad anaga ma ogeyn nin kristaana oo lubnaaneysa haysto imtixaan baa la qaaday dhowr 20 qofood ah laba soomaaliya iyo hal masaran kusoo baxnay masarka nin iska gargaxiir u ahaa isaga labadeena kale soomaalina ma wadaadaaho garkuu daysan ah imtixaankaa lasoo dhejiy waxaa lyahy okay waa baasteen 100% mushaarkii iyo kontaraadii wixii waa idiin saxiixayna foomkeena siiyeen laakiin waxaan ku shirdanaa berito adinku wasaqdaan le ma noo imaan kartaan baana lahay garkaa loola jeedaha anaa la yiri shaksiyan bihaadal wasaq adoo watid ma noo imaan kartaa la yidhi aniga marka ninka waxaa haystaa inuu nin yahay carab waay waa cadahay nin waxaa haystaa inuu muslim yahay maxaa ku hadaysaana markaasu haadal wasaq adoo wataa berito kontaraad imi siixi karta marka isbedelku waa imaan karaa laakiin isbedelku waxaa laga rabaa sida loo raba ee gaalada u rabto ayaa dadka loo tusinaya marka banoon lasoo bandhiga wax lasoo bandhin siya ninkaa muxuu qaataa maxaa loo soo bandhiga wax loo soo bandhiga dhuudaysaa la rabaa isbedelka anaa hadduu ugu yimaada gergiga anaa iska leh akhlaaqdii anaa iska leh diinta anaa iska leh laakiin maxaa laga rabaa je waa shardi ku xiran akhlaaqdiisa inaa isgii qaato waay marka caafimaadkaa ku xirmayo shaqadiaa ku xirmayso jaamacaddaa ku xirmayso tixgelintaa ku xirmayso diyaaradda markaa raacaysa haddeer markay u doon ziyaaradaan raaci jiray je markaa gar leedahay si gaara lagu fiirinaya si gaara lagu wardaynaya si gaara dhaqaaq loo soconaya maxaa lagu keenayaa waxaa lagu keenaya gabar qaawana adi lagu keenaya jo marka isbeddelka ma aha wax ka imaanaya qofkaas isbeddelkiisa ka imaanaya ma aha ee waa wax la rabo isbeddel la rabo in adiga lagugu qasbo lagugu celceliyo si u qaadat sida anaa tusaale kale soomaali ana waa heesi jirnay waa heesi jirnay soomaali waa gabi jireen hadda maxaa socda qof aan weligiis hees askan leh heesan leh weligiis ma heesin ma yaqaana ma sixi karo arday yaryar waa iskuul laga soo qaadaya wallahi waa fiicantay heeska ku fiicantaya aad baa u fiicantay codka laakiin adiga maaragtay libiskaada libiskaada ma fiican libiskaada si fiican libis fiican soo qaada leh سي اولي بيستاو امرك البوكا لوسينا سي اولي بيسنس مر فنانه دا اساس اولي بيستاو ليه جي مرك اسبدلكم ما اسبدل قف اسي كي امانايو اي وا اسبدل الربو ان ددك سي مسخخي لو اجباري لو اباري وا انو مرك هيسك لو موغولانايو هديو سولي بيسن بريتو مرك تاسن وجيد وي شيخ فرح علي قدوباس هدا اد تلمانتين ملادي كريا وخلبا ان اسكما يمادان haddii ay san jirin macna haday jiraan dad iska difaacaya ama ka hortagaya ama la faltami karaya marka bal dhihi karaya wuxuu jaajarkii ka dhacay ama awoodoodii gabay aqoonyahankii dadkii aqliga u saaxiibka ahaa uqaashi culimadii dadkan dadkii difaaci lahaa oo duulaankan maskaxda ka qaban lahaa eedaas ka waran ma qaadan karaysaan bulshada marka rabo in la wax la yeelayo wax laga qabsado ayaga lagama soo bilaabo labadoonka iyo ninka beesha u taliya iyo ninka wadaadka culimada iyo ninka aqoonyahanka iyo brofesorka ayaa la soo tarbiyeysanba marka horta brofesado waan garanaynaayo waxba la geeyaada jaamacadahoodii kasoo baxeenba dadkan uqabada ma uqaasha la yiraahdana ayaga kasoo dhacayaba hadii hay-ad u yimaadaan ay tagaan meel tuulaha xataa waxay raadiyaan ninka tuuladaas kukax nabadoonka ma gudoomiyaha ka iraadinaya iskama aadaan ciyaalka iyo dumarka iskama aadaya ninkaasay horta kasbanayaan isagaa meeshiis wixiis meel la saarayaa kadibna isagaa bulshada ugu yeeraya isagaana hadda u geynayaba marka curimadiibaa horta marka ugu horeysayba laga takhallusayba ka horna dowladdii waardiyeyn jirtay ee nabi maxamed sal slam oo ummadda uga tegay ayaa horta laga bilaabay oo marka lasoo dhex gelayo ikhtiraaqa akhlaaqiga lagu soo samaynayo waxa waayey horey lagoo bilaabin iyaga dhexdooda lasoo galay diintoodii baa la bartay sida loogu dabagediyaa la bartay majaal ma jiro oo diintaa ka mid ah oo ama dhan walba ayi fanni oo diinta ka mid ah hadduu yahay qur-aankii hadduu yahay axaadiistii hadduu yahay fiqigii hadduu yahay waxyaabihii kale xataa fikirka ahaa oo ummaddu waxyaabihii ay iidu sarawaadkeedii oo ahaa muxuu ahaa ee fikriga ahaa ee ummaddu horumarkay samaynaysay ilan waa la yaqaanay reer yurub iyo reer galbeed mudad bay ku jiraan mar dhow marka horumarkan ummaddu samaysay ilbaxnimadoodii ayaa horta waxa weye laga faa'iidaystay ayaga baa lagu soo dabagediyey ayaga baa la qabsaday kadibna bulshadoodii baa loo wixii loo gudbiyey marka hadday xataa ogaadaan goor dambe oo muxuu ahaa ayagii ayse waxba qaban karin bay noqonaysaa oo marma waxaan maqlay qolo amxaara ayaa timiday gedo meelahan kulli magaalo ka mid baarneere markaasaa kenyatna waa yimiday amxaarna way timiday murtadiintoodii wadata qashinkoodii wadata marka muddo markii la joogay bay waxay dhahaan maxaarti baa u yeertay dadkii meesha deganaa meesha waxay ku yidhaahdeen waxaan rabnaa nimankaas walaalaheenna ee kenyatigahu gabdho ma wataan dumarna ma wataane annagu haddaan nahay amxaaro iyo etoobiyaanka waxaan wadanaa naagaheenii wax badan mala socda raggaas laakiin naagama wataan rabnaa in gabdho loo raadiyo nimaa la isfiiriyay marka odaygan marka sidaa marka la leeyahay waa mar laga adkaaday wey ee mar isagoo wax dagaalami kara oo wax iska dhicin kara la weydiimi kara waxaasoo kale dagaal buu ka xigaa adaasha maxay sheegaan marka way yaabeen marka mid waxaad leedahay hoos lagama bilaabin ee kor ayaa laga soo meeshi ummadda difaaci lahayd oo cadowga kusoo duulay ka celin lahayd ayaa laga qabsaday maskaxda dadka maamusha ayaa lasoo bilaabay waxay ku xalliyeen baa laygu yiri inay dhaheen annaga gabdhahnu waa alqaacidu waa shabaab dadku wa idin laynayaa marka annagu idinkeenno idin qarxiya annaga looma haysagatiin marka saa yeelnaga wada aqli kale keenen marka ummadda dulligaas markii la gelinayo waa markay gumaysi aqbasho oy diinteedii iyo mujaahidiinteedii iyo ciddii waxgaradka ahayd ay iska fogeyso ayaguna waxay noqdeen fariisa libaax dee mowte looga dhex baxay xoolo looga dhex baxay inuu iska cuna wado waran looga celinayn sheekh cabdulilaah innagoo gabagabada ku dhow wadiiqadda ugu weyn ee haatan loo isticmaalo dhaqan bedelka ummadda soomaaliyeed ee aqoonyahanku wuxuu isku raacsan yahay inay tahay aaladda internetka internetku dabcan waa seef laba af leh dhinac walba looga faa'iidaysan karayo laakiin soomaalida waxaa aada ugu batay akhlaaq darada waxaa isweydiin mudan marka soomaalidu waatay ahayd ummad dhaqanka ku fiican akhlaaqda ku wanaagsan waalidku waatuu ahaa mid caruurtiisa ka warqaba oo tarbiyeeya gabdhihiisii wiilashiisa og waxaan sida sariica ah sannado kooban gudahood heerkan ku gaaray ma la baaray oo wax ma nooga sheegi karaysaa sababta maaragtay deg dega ah oo weliba xawaaraha faraha badan ah ee ummaddii ay kusii bedelmayso bismillah horta waxaan oo nabigeena waxaa noo sheegay sal alla alay wasalam inay naartaay ku gadaaban tahay shahawaad shahawaad baa ku gadaaban waxay daaman marka ummadii iyadoo aan diinteedii qaar dad badan ay diintii ayaan maartay diintooda adkayn oo caqiidadooda ayan dhisnayn baa waxaa soo galay guryihiiba waxaa soo galay qashinkana soo galay mogti qashinkan internetka uu de internetka waxa weye waxaan dee ilbidhaqsa kugu soo gaadhaya oo guri kasta soo galay ayaami hore waxaa lagay waxoogaa in laahaa halka la iska xidho fasaadii hataa meelaha ma suuraysan karteed magaalooyinka waaweyn oo kale guri uusan oolin waxa weye waa nin taag waayo oo soo gashan kara waan umaleyn guri kastuu galay maogtahay dadkii iyagoo awalba difaac adagaan haysan haddana waxaan shahwaadkan lagu soo furay arrintaasaa keenaysa markiiba in waxay degdeg intishaaraan degdeg loo qaato meel laga qabta la waayo hadda adigii haddee matalan waxaad iska qaban karto o iska xidhi karto iyo gurigaaga maba xidhi kar soo ma hataa yani madigii dowladda u baahanta arrintaasoo kale mujtamacaadka waxaa ka badbaadiya dowlad u naxayso oo wixii faa'iidalena usoo daynayso internetka saad sheegtay waa seef laba af leh dadka dad baa khayrka u adeegsada oo dacwada nashrigeeda iyo tacliinta waxbarashada u adeegsada dad baa umurul maadiyo oo faa'iido iyo injineer waxbaa laga bartaa waxbaa xuus baa laga sameeyaa dadna waxay ka yaqaanaan oo uli dadkeena de u badan yihiin maadaama dad jahalku uu ku dambeeyey ay yihiin iyagoo inta xun inta naftooda soo jeedata wax qaawan iyo wax suushan iyo wax cayaaraya iyo wax ma heesaya iyo wax noocaas waxaa unbaa iyaga ayaa qalbigooda soo jeedinaya oo shahwaadkaas ayaa ilmihii yaryaraa haddii xataa gurigii loo dido aabuhu aabo ro yahay yahay xoogaa dhowrsan yahay hadda mobeelada waaweyn oo saa loo salaaxo baa ilmihii yaraa meel kastoo ka helaya uba wuxuu sheegay walaal ba wuxuu sheegay wiil yara wuxuu ii baranaya wuxuu yidhi iskuul xamar ku yaalla marka walaalku gurigii buu tegey wuxuu yidhi kaygii yaraado derbi la fadhiya ba halkaasaan arkay buu yidhi salaaxay markaasa waxa wuxuu wariyaha kuu gaday islaanta baan muxuu sidi rabay miyaa u gaday sa uga keen lacagta markaasu maye ku yaroo isla dhigano baan kasoo kiraysto afar shan kun baan siiyey shan kun baan siiyey marka wax saas u saamay xoog waxaa maarata lceli yaro ma marka aradoogaas marasa wax maaragtay saasaa keensa inuu tishaaro qof kasta gacanta ku dhaco gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay su-aalaha hal su-aal oo isku dhow inaan wada qaybsanno ugu dambayntii marka laga hadlayo dhibaatooyinka laga dhaxlay ghaswul fikriga aada bay u badan yihiin mana ahan kuwa hal barnaamij oo caynkan ah looga gungaari karo waddanka waxaa ka furan saad ka warqabtiin jaamacado kristan ay leeyihiin iskuulaad qowmuloodka ay leeyihiin xarumo kala duwan oo dhaqanka iyo caqiidada saameynaya ayaa ka jira marka gun iyo gunaanadkii dr xanafi ayaan ku horeynayaa maxaa xal u ah oo ummaddan caqiidadeeda iyo badqabkeeda lagu badbaadin karaya gaar ahaan majaalkan ghaswul fikri bismi illahi raxmaan raxiim waxaa lagu badbaadin karaa in ilaahay diintiisa loo laabto ummaddan wuxuu ku wagaagaysaa in diinta islaamka loo laabto in shareecada lagu dhaqmo loo laabto in ummadda fasaadka dadkooda la dhaafiyo adaad waxaa ka hadlaysaa kristaani waxaas dowladda maanta nuska nus kristaanin wasiirada ku jiro dowladda federaalka qaar ka mid waa qoomuluud waay ayagaa sheegay ayaa idaacada ka sheegay qaarkood waa qoomuluud waay qaarkood hay-adu qoomuluud u shaqeeyaan waxaa arki doontaa berito kuwo wadaado sheega jiray oo shir qaban doon oo qoomuluud ka hadli doon arki doontaan maxaa ka macno leh waxaa lagu soo galay gudniin fircoon balaayo kanaa lagu soo galay marka ummaddan waxay u baahan tahay diinteeda iyo islaamka saxaha in loo celiyo in wixii koor yimaadaan lagu jihaado xal kaleet ummaddan ma laha xal kale oo aanay aragtida aqooma jiro way sheekh faarax cali xuseen muxuu yahay xalku waxyaabaha la tilmaami karayo hadda waxaa ka mid a eray bixintii xataa way isbedeshay waxaad maqlaysaa nin khallaafe ku dhashay oo halkeed ku dhalatay markaad tiraahdo ku oranaya waxaan ku dhashay etoobiya ama nin gaarise ku dhashay oo ku oranaya kenya ayaan ku dhashay ama kenyati ayaan ahay marka xalku muxuu yahay maxaa ummaddan soomaaliyeed fekerkeeda iyo dhaqankeeda lagu badbaadin karaya waa fududahay xalku waa iska dhow yahay ummaddan wixii awalkeedii hagaajiyay baa hagaajin karaa ummaddan lan yuslixa hadii lumma ilaa maa aslaxa awalaha ummadda waxay ku hagaagtay diinta islaamka ay ahayd inay difaacto oy u jihaado oy dhiiggeeda ku bixiso iyo xoolaheeda ayaa ummaddu ku fiicnayd oy akhlaaqdeeda iyo xoolaheeda iyo caqligeeda iyo nafteeda ku badbaadaysa islaamku waa tade ummaddu ay tiraahdo wuxuu difaaca shan daruuriyaad loo yaqaan adaruuriyaat lkhamsa la yidhahda oo diinta ugu horeyso oo nafta maalka caqliga cirdiga nasabka marka haddii diintii ummadda laga fitnaynayo wax u haagayaa ma jirto marka ummadda waxaan leenahay war maantay fududahay oo wilaayaad intaasoo wilaayaad rag ay ka jihaadayaan إذنكنا أمدي مسلمين هذا الشعب كباتهين جهاد كبيرة ووحى شياطين علماء السوق هي مرتدين هي دولة إسكوشاك فدرالك يكون دولة قبرية إذن تبقى إذن شبية إن تاد إسكد إذا ذاتك تقانان أفقران إيسان الدين تقانان أكتهين أسوك قرصور دونتا والأوغي هي أمد قرصور بيسوء هذا الشباب ما يأذن قوة وأوغي هي حيهين دين نمو ويديان وذلك سوء عايمة إليهين شيخ ومسائل صرفنا وانا علماء ويبوه لكن عدي آمين أيام ومجاهدين توي سادو آمين سنتين إن الرون شيخ أيام أي دين هو ذا أي قرصوريين سيدوك لأوتها غيرا هو بدبات سنة لنا هي نفتينا هي مالكينا هي دينتينا كبير الله هي أخلاق دينا إلى شد وإلا هذيك الواحد نقول يسأل والله داتك إذن قادة دين تاس إن الله بتقو لسكعلي عدو لسكدو القادة oo aan loo kala harin baad lagu badbaaday wa illa mustaqbalka hadii san lagu sii wado oo cadaawadan hadda gaar ay wado iyo gulfkan lagu taageero umada halkaas ay ugu dhamaatay ilaahay waxa rajaynaynaa inuu umada uu nasr siiyo jeedintana ilaahay uu quweeyo umadana uu qalbigooda soo jeediyo waxa kharriba yadiintooda iyo akhlaaqdoodana allo ku badbaadiyo ugu dambeyntii sheekh abdullah xaqaaga maadaama inta badan wadanka iyo magaalooyinka waa weyn aad ku halqabsanayseen bal ka waran hadda magaalooyinkan aad joogtaan hadda oo kale waxaan joognaa wilaayadka islaamiga ah bal ka waran dhaqankii iyo markaad u barbardhigto meelaha aad ka hadasheen adigoo kusoo gabagabeynaya dardaarankaaga soona koobay alxamdulilah yani oo lagu nooleeyey meesha tanamaarta sadiga ilahay lagu ogayo mujaahidiinta madaxdooda iyo qiyaadoodana waa fajiyey inay aaladda iyada haddaan ka sheekeynana fasaadkeedu bada ka badan yahay khayrkeeda ka badan yahay ay ummadii ay ka mamnuuciyeen inay soo gasho ka manaceen ilaahay baa loogu mahadinaya arrintaas ay farq maaha meeshaan joogna iyo meesha ay dadka kale joogaan ee gaalada maanta ka taliso haddii labadaba internetka wada shaqaynayo waxba isma bedeleen baan isleeyahay waxbadan baa dhumi lahaa laakiin alxamdulilah markii aan ka fogaanay oo ilaahay waafajiyey walaalaha inay maaratay aaladda iyada ah sheerkeeda markay ogaadeen ama mid kal oo khalaaqad ha ahaado ama mid kal dee kaasuusiyada iyo gaalada ay kusoo dhexgelisa ahaadee iyagoo xaggaa kayaga inaga malciyeen alxamdulilah aan leenahay marka wax laysba barriyo kara maaha maanta ilmahaaga marka wilaayadka ku nool welwelka ma qabtid welwelka ma qabtid in maaragtay uu akhlaaqdiisi kaa dhunto aamin baad ka tahay macalinkii baad kuu dhigayey hooyadii guriga kuu joogtay adigii markaad joogtay anig iyo mustamici iyo bulshadii markuu soog magaalada dhexgalo halkaasuu ilmihii kusoo fasaadayaa malihid waa ilma waad ammaan baad qabtaa alxamdulilah iyo inaan inuu ilmahaagii maaragtay uu wax fiican mayo idaacadihii cilaanka markuu dhegaysanaya khayrun buu dhegaysanaya barnaamij baa ka socota khayra oo dadkii aad arkaysid meelaha idaacaduhu gaadhayaan inay bulshada inta kale aada uga waci sarreeyaan marka waxa la isbabar dheeka ma xaggana dee waxaan kuu sheegay afar jirkii baa la fadhiisanaya internetkii banaanada oo leh shan kun baa kusoo karaystay iyo wax kasi ka fudud inuu taa kasii fudud inuu ka helaa laga yaabaa waxa la isbabar dhihi kara maaha dee ummadana waxaanu dardaarmaynaa ummad yahay maaragtay dad islaamaatihiin waxay idinku furanna waad arkaysaan qadbiga dhinaca kasi kaga furan ama mid gacmeed ha ahaado ama mid maskaxeed ha ahaado marka ilaahay inta loo noqdo ilaahay laga cabsado waxaa sidii maaragtay looga dagaalami lahaa ama looga badbaadi lahaa lagu tashado haddii si kale halkan la waaya laga soo hijroodo oo meelaha islaamka lagu ogayo ee ka badbaaday sharkaas ha lagu soo biiro inta insha allah ilahay inoo magaalada kalena inoo furayo biidnillahi tacala aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aanu ku falanqeynaynay duulaanka maskaxda ee lagu soo qaaday soomaaliya waxaana nagala qayb galay culimada sheikh jaamac maxamed cusmaan oo loo aqoon og yahay sheekh cabdulilaah sheekh doctor xanafi cabdi sheekh aadan iyo sheekh faarax cali xuseen tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون